आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया, अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम जी के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रसना को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते भगवान श्री राम जी के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जागृत हो उठा। उनकी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने ही आशु पूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र जी, हे रघुनाथ, हे धर्म मूर्ते, हे भक्तों पर दया करने वाले, हे परमेश्वर जी, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मगन हो गए। उन्हें अपने प्राय का ज्ञान ना रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, हे स्वामिन, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न जी के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन जी आनंद मगन हो गए और अपने संपूर्ण आग्रहणियों को साथ ले परिवार सहित वहां से चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख और भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से विनय पूर्वक कहा, हे स्वामिन, यदि आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन श्री राम भक्त महर्षि जी को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हे हनुमान जी, जाइए मुनि को पहुंचा आइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख भगवान श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विहल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किया। तत्पश्चात वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान जी का यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन जी बहुत संतुष्ट हुए। प्रमोद्रेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, हे प्रभु, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पाताल खंड अध्याय 108 सुमती का शत्रुघ्न जी से नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम जी की महिमा का वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना। शेष जी कहते हैं, हे मुने, महर्षि च्यवन जी के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न जी ने विश्व वंदित ब्रह्मा बल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहां तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहां तपोबल से हीन मनुष्यों की भोग इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न जी ने च्यवन मुनि जी के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहर कर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलीला पियोषणी नदी का जल पीकर

भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम जी का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है।